กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันเป็นประจำเพื่อให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนื้อหาธรรมะต่างๆนั้นก็ที่ปรากฏอยู่ในตำราคัมภีร์ก็เรียกว่าพระไตรปิฎกข้าพเจ้าก็ไปอ่านทำความเข้าใจจากพระสูตรเรื่องราวต่างๆนำพระสูตรเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาอ่านต่อให้ท่านผู้ฟังฟังมาจากไหนข้อมูลเหล่านี้ก็มาจากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆที่ท่านได้ทำการบันทึกรวบรวมท่านที่บันทึกรวบรวมจากการจัดแจงให้เป็นหมวดหมู่ท่านเอาข้อมูลมาจากไหนก็มาจากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆอีกที่ท่านทรงจำบอกต่อกันมาปากต่อปากครูบาอาจารย์ที่ทรงจำบอกต่อกันมาปากต่อปากนี้เอาข้อมูลมาจากไหนก็เอาข้อมูลมาจากเหล่าสาวกครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสมัยพุทธกาลนั่นแหละในสมัยพุทธกาลมีเหล่าสาวกภิกษุภิกษุณีที่ติดตามพระพุทธเจ้าได้พยายามทรงจำคำบอกคำเล่าของพระพุทธเจ้าเอาไว้พอพระพุทธเจ้าล่วงลับไปก็นำคำบอกคำกล่าวคำสอนต่างๆเหล่านี้มารวบรวมทบทวนกันทำความเข้าใจให้ตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าหมายถึงทำการจดจำไว้ให้ดีสืบต่อกันมาเป็นทอดๆผ่านออกมาเป็นอักขระตัวหนังสือพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องจดเอาทีละตัวสมัยใหม่ก็พิมพ์ได้ทีละหลายๆก็ปี้หลายๆตัวเอามาแล้วเรามาอ่านตามความเข้าใจนี่แหละเป็นที่มาที่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพระสูตรเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่จดบันทึกกันมานี้เขารวบรวมกันเอาไว้นี้จัดหมวดหมู่ตามแบบเรื่องความยาวความสั้นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกจัดหมวดหมู่เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าเป็นหมวดธรรมหมวดวินัยอันนี้ก็แบ่งไว้เป็นปิฎกคือวินัยปิฎกเป็นสุตตันตปิฎกเหล่านี้เป็นต้นหรือถ้าแบ่งตามหมวดข้อแห่งธรรมะก็จัดไว้เป็นนิกายก็เรียกอังคุตตรนิกายถ้าจัดแบ่งตามความยาวความสั้นก็จัดไว้เป็นทีฆนิกายหมายถึงเรื่องยาวๆหน่อยถ้ากลางๆก็เป็นมัชฌิมานิกายถ้าสั้นหน่อยจะเป็นหมวดหมู่เรื่องราวใกล้ๆกันก็เรียกว่าสังยุตตานิกายเหล่านี้เอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังให้ฟังเรื่องที่เป็นพระสูตรต่างๆเหล่านี้แหละทำความเข้าใจตัวแม่บทท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าในศาสนานี้มีผู้สอนคนเดียวที่เราบอกว่าเป็นครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้เนี่ยท่านก็สอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนในสมัยพุทธกาลก็มีครูบาอาจารย์องค์เดียวคือพระพุทธเจ้าในสมัยท้ายพุทธกาลหลังพุทธกาลไปอีกก็มีครูบาอาจารย์องค์เดียวอีกเหมือนกันก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละทีนี้ตัวเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยู่แล้วเราก็เลยยกผู้ฟังคําสอนที่ได้ผ่านความรู้ต่างๆมาก่อนบุคคลเหล่านั้นเนี่ยขึ้นเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกับเวลาที่ถ้าเรามีพี่น้อง 3-4 คนอย่างเงี้ยถ้าพ่อกับแม่ตายไปแล้วเหลือแต่พี่ใหญ่นี่เคยเห็นพ่อเคยเห็นแม่มาก่อนแต่ถ้าตัวเราเป็นน้องไม่ได้เคยคุ้นเคยว่าพ่อเป็นยังไงแม่เป็นยังไงเราก็ยกเอาพี่ของเรานี่แหละเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งแม่ด้วยเป็นทั้งพี่ด้วยแล้วก็จึงมีคำเรียกตรงนี้แหละว่าเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาเป็นผู้ที่จะให้นิสัยคอยอบรมสั่งสอนในการปัจจุบันนี้ซึ่งในทางคำสอนที่มีผู้สอนมีความสามารถคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงนี้ภายหลังจากที่พุทธปรินิพานไปแล้วจึงเป็นหลักการที่สำคัญที่เราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทข้าพเจ้าเห็นความสำคัญตรงนี้จึงได้นำพระสูตรเรื่องราวต่างๆอ่านเป็นพุทธพจน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังต้องฟังเข้าใจไม่เข้าใจขอให้ฟังเพราะแรกเริ่มเดิมทีมาจากตรงนี้อันนี้สำคัญมากนะฟังอาจจะเข้าใจบางส่วนบางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจก็จึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าละที่จะนำสิ่งที่ได้ฟังนั้น มาอธิบายให้มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาพระสูตรที่มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในสัปดาห์นี้คือพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายชื่อพระสูตรที่ว่าโปตะลิยะสูตรก็คือเรื่องของคฤหบดีที่ชื่อว่าโปตะลิยะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่แคว้นอังคุตระปะอยู่ทางแม่น้ำมหานทีมีตลาดแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยละก็กลับมานั่งอยู่ในที่พักกลางวันนั่นคือปกติหลังจากเวลารับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไปหลีกเล่นในการไปหลีกเล่นของพระองค์นั้นก็ไปในราวป่าบ้างไปในที่ที่มันจะเงียบสงัดไม่มีใครนั่งอยู่องค์เดียวสบายใจเย็นใจเข้าสมาธิบางทีก็เดินจงกรมบางทีก็นั่งเฉยๆไปหลีกเล่นในลักษณะนั้นซึ่งในครั้งนั้นในวันนั้นก็มีคฤหบดีที่ชื่อว่าโปตะลิยะเขาก็ไปในป่านั้นพอดีไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ปราศัยพอเป็นที่รู้จักกันแล้วอ๋อท่านชื่ออะไรอ๋อท่านอยู่ที่นี่โอเคพอจะรู้จักกันทำความคุ้นเคยแล้วพระพุทธเจ้าก็เชิญเขาให้นั่งแต่ที่นั่งนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องปูเป็นแท่นเป็นเสื่อเป็นอะไรอย่างนี้แต่หมายถึงอาจจะเป็นบริเวณที่มันว่างๆโล่งๆหรือคุณพอจะนั่งได้อย่างนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องที่นั่งตรงนั้นขึ้นมาซึ่งนายโปตาลิยะนี้พอพระพุทธเจ้าเรียกเขาว่าเป็นคฤหบดีเขาก็ไม่พอใจนะผู้ฟังเพราะว่าตัวเขาเนี่ยคิดว่าเขาไม่ใช่คฤหัสถ์แล้วไม่ใช่คฤหบดีคือถ้าเราจะแบ่งลำดับขั้นของสถานะในทางสังคมเนี่ยเอาถ้าคนชนชั้นต่ำหน่อยก็เป็นพวกจันทานพวกขอทานพวกทำอาชีพไม่ค่อยดีสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นพวกค้าขายทำธุรกิจมีเงินมีทองมีฐานะร่ำรวยสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นพวกเสนาบดีอำมาตย์พวกนี้สูงขึ้นไปอีกก็เป็นชนชั้นพระราชานี่คือเขาจะแบ่งตามชนชั้นไปในลักษณะนั้นแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่แยกออกตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกนักบวชแต่ตัวโปตัลยะนี้เขาก็ได้มอบสมบัติอะไรต่างๆให้ลูกให้เต้าอะไรไปเรียบร้อยละแล้วก็การงานอะไรเขาก็ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้ไปเที่ยวสั่งการให้คนนี้ต้องเอาข้าวไปหวานคนนี้ไปเก็บข้าวคนนี้มาตำหรือกิจการงานใดๆเนี่ยเขาไม่ได้ไปคอยสั่งการให้เกิดเป็นผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาละเขาคิดว่าเขาก็สบายละแต่ก็เลยมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คฤหัสถ์ละไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวในทางบ้านเรือนแต่ว่าสบายใจละมาเดินเอกเนกแต่คือเหมือนกับคนที่เกษียณแล้วเนี่ยนะท่านผู้ฟังการงานอะไรไม่ต้องทำทุกอย่างวางมือให้ลูกเต้าหมดแล้วถ้าเป็นข้าราชการก็มอบให้คนที่ขึ้นมาแทนแล้วตัวเองหมดอำนาจหน้าที่แล้วอยู่สบายสบายมีเงินบำนาญพอเลี้ยงชีพไปไม่ได้จะหวังร่ำรวยอะไรแล้วก็เลยมีความคิดว่าว่าชีวิตความเป็นอยู่แบบเนี้ยมันเกินคฤหบดีละเกินคนที่จะไปขยันทำมาหากินสูงกว่านั้นนะหรืออาจจะเลยไปถึงความเป็นนักบวชด้วยซ้ำเลยมีความคิดอย่างนี้โปตัลยะแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าเรียกท่านว่าเป็นคฤหบดีแหมมันก็เคืองเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าตัวเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นคารวาสไม่ได้เป็นคนธรรมดาเธอมาเรียกฉันด้วยความที่ฉันเป็นคนธรรมดายังต้องทำมาหากินไปยุ่งกับเรื่องบ้านเรื่องเรือนเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นคนแบบนี้แล้วนะพระพุทธเจ้าตรัสเรียกถึง3ครั้งก็ไม่ยอมนั่งเพราะว่าคิดว่าตัวเองนั้นไม่ใช่เป็นคฤหบดีละไม่ได้อยู่ในสถานะแบบนั้นมาเรียกฉันด้วยสถานะแบบนี้ไม่ได้ไม่ยอมก็เลยชี้แจงให้พระพุทธเจ้าฟังว่าแบบนี้มันไม่ใช่นะข้าพเจ้านี่เว้นกิจกรรมอะไรต่างๆพวกนั้นหมดแล้วจะมาเรียกอย่างนี้ไม่ได้เราก็ได้อธิบายให้พระพุทธเจ้าฟังและท่านผู้ฟังว่าไอ้ที่เขาทำมาเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาตัดขาดจากกิจกรรมทางบ้านทางเรือนแต่ศัพท์ในที่นี้เขาใช้คำว่าละโวหารต่างๆได้หมดแล้วภาษาบาลีก็คือโวหารสมุจเฉดก็หมายความว่าตัดวาทะในการที่จะลงทุนไปเพื่อให้เกิดเป็นการกระทำแล้วได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการอย่างการที่เราสั่งลูกน้องหรือสั่งลูกหรือสั่งคนงานว่าให้ไปทำสิ่งนี้สิ่งนี้ในการสั่งตรงเนี้ยเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดผลเป็นผลออกมาในการกระทำอะไรลงอะไรไปเพื่อให้เกิดเป็นผลตอบแทนเนี่ยก็นี่มีลักษณะของการลงทุนมีการลงทุนเพื่อให้ได้เกิดเป็นผลออกมาการลงทุนเพื่อให้เกิดเป็นผลโดยใช้โห วาจาตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นโวหารแต่ตัวเองมีความคิดว่าฉันไม่ได้ไปสั่งการอย่างนี้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นชื่อว่าฉันเนี่ยตัดขาดโวหารต่างๆเหล่านี้แล้วการงานไม่ได้ยุ่งแล้วเป็นโวหารสมุจเฉทแล้วพระพุทธเจ้าอธิบายให้ผู้ฟังบอกว่าลักษณะการตัดโวหารการไม่ทํางานประเภทเนี้ยยังไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเป็นสมณะหรือคุณไม่เป็นคฤหัสถ์คือเราจะไปคิดว่าเราไม่ได้ทําการงานตรงนั้นตรงนี้แล้วเราไม่ได้เป็นคฤหัสถ์แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วแต่คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเรือนจริงๆจะหลีกออกจากเรือนมาประพฤติสมณธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายว่ามันยิ่งไปกว่านี้ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือว่าในอริยวินัยเนี่ยมีการตัดโวหารที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับของโบตัลยะซึ่งโบตัลยะนี้เขาก็คิดแค่ว่าไม่ได้ต้องทําการงานใดๆแล้วอยู่เลี้ยงชีพไปวันๆได้เงินบํานาญทํางานชนิดที่เรียกว่าไม่ได้หวังจะร่ํารวยล่ะมีความอยู่พอเป็นไปเท่านั้นทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆยกให้คุณหนึ่งหมดแล้วพระพุทธเจ้าอธิบายธรรมวังถึงคุณธรรมที่จะเรียกว่าเป็นผู้ที่ตัดขาดโวหารได้เลิกละจากกิจการทางบ้านทางเรือนออกมาจากเรือนได้โดยได้ตรัสถึงคุณธรรม8ประการและ4ประการแรกก็คือเรื่องของการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การพูดโกหกแล้วก็การพูดยุยงให้แตกกันคือเรื่องของข้อปฏิบัติทางกายและทางวาจา4อย่างใน4อย่างนี้เป็นเบื้องต้นของคุณธรรมเพื่อที่จะเลิกละจากกิจการทางบ้านทางเรือนไม่ต้องมีการลงทุนเพื่อให้ได้ผลอะไรมาละเป็นลักษณะของโวหารสมุจเฉทคือการตัดขาดโวหารต่างๆเหล่านั้นในอีก4ข้อถัดมาท่านผู้ฟังข้อที่5 6 7และ8เนี่ยเป็นเรื่องของทางใจที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายและวาจาและในข้อที่5ก็คือความโลภด้วยความกำหนัดพอเรามีความโลภด้วยความกำหนัดในใจมันจะทำให้เกิดการขโมยคืออทินนาทานหรือเอาทรัพย์มันเจ้าของไม่ได้ให้ก็ต้องละความโลภด้วยความกำหนัดนี้ละมันออกซะก็ถัดมาคือความโกรธจึงทำให้เกิดการนินทาพอมีความโกรธทำให้เกิดการนินทาเนี่ยลักษณะของคำนินทาเนี่ยคือการพูดส่อเสียดการพูดส่อเสียดคือการพูดยุยงให้แตกกันสาบิกรรมหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้คือการพูดสับสอเอาเรื่องนี้ไปพูดให้คนนั้นฟังเพื่อให้เขาคิดไม่ดีกับคนโน้นลักษณะเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการนินทาเป็นคำพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกันได้ความโกรธในลักษณะที่จะไม่เกิดคำนินทานี้เราต้องละออกนั่นในใจของเราต้องไม่ให้มีข้อถัดมาคือข้อที่7ก็เรื่องของความคับแค้นเพราะว่าความโกรธคนที่มีความคับแค้นเพราะว่าโกรธแล้วเนี่ยจะไม่ฆ่าสัตว์ได้จะไม่เบียดเบียนเขาด้วยทางกายได้อาจจะไม่ถึงกับฆ่าแหละแต่ว่าเริ่มมีการทำร้ายเริ่มมีการคิดอาฆาตด้วยความคับแค้นด้วยความโกรธอันนี้เป็นเรื่องของทางใจละที่จะทำให้ผิดในข้อของปาณาติบาตและในข้อสุดท้ายคือความดูหมิ่นความดูหมิ่นนี้ก็เป็นเรื่องของวาจาเป็นเรื่องของความคิดถ้าเรามีความคิดในทางดูหมิ่นก็จะทำให้กล่าววาจาที่เป็นมุสาได้กล่าววาจาที่ยุยงให้คนแตกกันได้คุณธรรม8ประการนี้ตรงนี้ท่านผู้ฟังในทางอกุศลเนี่ยเราจะต้องละคือละการฆ่าสัตว์ละการถือเอาทรัพย์มรดกไม่ได้ให้ละมุสาวาทการพูดเท็จละการพูดสับสอพูดยุยงให้แตกกันละความโลภที่มันจะทำให้เกิดความกำหนัดละความโกรธที่จะทำให้ปากขยับนินทาความคับแค้นที่เกิดจากความโกรธทำให้เกิดการฆ่าก็ต้องละความคับแค้นความโกรธนี้ความดูหมิ่นที่เกิดขึ้นในใจก็ต้องละสิ่งเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่ต้องละเป็นอกุศลสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นก็ตรงข้ามกันพระพุทธเจ้าอธิบายย่อๆตรงนี้ใน8ข้อแล้วก็ทำความเข้าใจในรายละเอียดในลำดับต่อมาว่าที่คุณธรรม8ประการที่ต้องละเพราะมันไม่ดีเนี่ยเพราะว่ามันมีสังโยชน์อยู่มีเรื่องร้ายรัดอยู่สังโยชน์หรือเรื่องร้ายรัดนี้จะทำให้รัดจิตรัดใจของเราไม่ให้พ้นจากเรื่องของตัณหาได้แต่คือถ้าเราฆ่าสัตว์เป็นต้นเราถือเอาทรัพย์บรรจุของไม่ได้ให้เป็นต้นเนี่ยมันมีสังโยชน์มีเรื่องร้ายรัดตัวมันเองเป็นสังโยชน์เป็นเรื่องร้ายรัดร้ายรัดจิตไม่ให้พ้นไปจากผัสสะต่างๆที่มากระทบได้นอกจากเป็นสังโยชน์แล้วยังเป็นนิวรณ์นั่นคือเรื่องเศร้าหมอง คำว่านิวรณ์เนี่ยหมายถึงเครื่องเศร้าหมองเครื่องที่จะทำให้เกิดความขุ่นมัวถ้าเราจะเปรียบเทียบกระจกใสๆให้ทำไมมันขุ่นมัวมีความหมองมีความไม่สว่างอยู่นั้นอันนี้คือนิวรณ์เป็นลักษณะที่จะทำให้จิตนั้นมันมึนมันมืดมันมัวมันมองอะไรไม่เห็นเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศล8ประการนี้นอกจากเป็นสังโยชน์คือเรื่องร้ายลั่นแล้วเป็นนิวรณ์คือความเศร้าหมองแล้วตัวของผู้ที่ทำเองเนี่ยทำความชั่วนั้นเองเนี่ยก็สามารถที่จะติเตียนตัวเองได้ที่ติเตียนตัวเองได้ก็เพราะว่าความร้อนใจที่เกิดขึ้นที่ติเตียนตัวเองได้ก็เพราะว่าหิริโอตตัปปะที่จะเกิดขึ้นในใจแต่เราจะพูดโกหกอย่างเงี้ยแม้ในใจเราก็รู้ว่ามันโกหกแต่มันจะมีสักส่วนหนึ่งครั้งหนึ่งบางจุดบางประเด็นที่เราจะมีความคิดว่าความโกหกนี่ไม่ดีฉันไม่ควรทำอันนี้คือตัวเองก็ติเตียนตัวเองได้โดยฮิริโอตตัปปะที่เกิดขึ้นหรือแม้ผู้อื่นผู้ที่เป็นวินยูชนที่ก็มีความรู้การศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอย่างดีรู้อะไรผิดอะไรถูกเนี่ยเขาก็จะติเตียนตัวเราได้เหมือนกันนะว่าการทำอกุศล8อย่างนี้มันไม่ดียังเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกขติแต่ทุกขตินี่คือที่ไปที่มันไม่ดีล่ะไม่ว่าจะอยู่ในหมู่เพื่อนชั่วไม่ว่าจะไปในที่ที่เป็นอบายที่เป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอาจจะในภพนี้ชาติปัจจุบันนี้หรือในภพต่อๆไปมันก็เป็นไปได้ทุกขตินี้หวังได้แน่ถ้าคนที่ทำบาปอกุศลแล้วทำ8อย่างนี้แล้วยังทำอาสวะให้เกิดขึ้นด้วยอาสวะเนี่ยคือเครื่องนองเนื่องเป็นคราบที่เกิดขึ้นที่จิตของเราแต่ไม่มีความคับแค้นมีความเร่าร้อนมีความเผาหล่นแต่ถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้นั่นละเจ้าการลักทรัพย์ละการฆ่าสัตว์ละการพูดเท็จพูดแต่คำจริงละการพูดส่อเสียดแต่พูดคำที่สามัคคีกันไม่โลภด้วยความกำหนัดแต่ให้มีใจอบอ้อมอารีไม่โกรธไม่นินทาแต่ให้มีความเมตตาไม่คับแค้นด้วยความโกรธแต่ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่ดูหมิ่นคุณท่านแต่เป็นผู้ที่มีความมุทิตากรุณาเกื้อกูลกันเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสังโยชน์ไม่ได้จะทำให้จิตมีความเศร้าหมองตัวเราเองทำความดีแบบนี้เราติเตียนตัวเราเองไม่ได้เลยผู้อื่นที่เขาเห็นเราทำความดีในการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นแล้วเนี่ยเขาก็ติเตียนเราไม่ได้มีแต่จะยกย่องสรรเสริญคนที่มีการยกย่องสรรเสริญไปตามธรรมอย่างนี้ก็มีสุคติเป็นที่ไปละอาสวะนั้นก็จะสามารถละได้แต่นี่คือเนื้อหาธรรมดาท่านฟังเนื้อหาทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับทางกายทางวาจาเท่านั้นพระพุทธเจ้าในที่นั้นเริ่มเห็นความศรัทธาของนายโปตัลลิยะละเพราะว่าสังเกตจากศัพท์ที่เขาได้พูดขึ้นมานั่นคือตอนแรกที่โกรธไม่พอใจพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกพระพุทธเจ้าว่าท่านโคดมท่านโคดมภาษาบาลีก็เรียกว่าโพโคตมะแต่พอเริ่มมีความศรัทธาน้อมจิตมาในการฟังธรรมใช้คำร้องเรียกพระพุทธเจ้าว่าพันเตซึ่งสองคำนี้จะมีความหมายบ่งบอกถึงจิตของผู้ใช้เนี่ยผู้เรียกเนี่ยมีความแตกต่างกันโพโคตมะเนี่ยเป็นคำเรียกธรรมดาไม่ได้มีการให้เกียรติก็พูดธรรมดาแต่ว่าถ้าพูดคำว่าพันเตเนี่ยเป็นการให้เกียรติเป็นการยกย่องแสดงถึงจิตใจของผู้พูดละว่ามีความเคารพมีความนอบน้อมในผู้ที่เราร้องเรียกเขาด้วยคำว่าพันเตอันนี้คือในทางภาษาศาสตร์ท่านผู้ฟังอย่างเราจะเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เรามีความเคารพเช่นเวลาจะเรียกพระราชาอย่างเงี้ยศัพท์ทางภาษาศาสตร์ที่เขาจะใช้ก็จะใช้สรรพนามบุรุษที่3ในการเรียกมาเป็นคำร้องเรียกหรือมาเป็นคำแทนในสรรพนามบุรุษที่2ทีนี้พอพระพุทธเจ้าเริ่มสังเกตเห็นความที่จิตของโปตตัลลิยะมีศรัทธาน้อมเข้ามาแล้วก็ได้กล่าวถึงธรรมะที่จะเป็นการตัดขาดโมหันทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงพูดง่ายๆก็คือแสดงทำให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปโปตตัลลิยะก็ขอให้พระพุทธเจ้ากล่าวธรรมะที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปในที่นี้คือไม่ใช่อยู่แค่เรื่องของทางกายทางวาจาแต่ยังรวมถึงเรื่องของทางใจพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงเรื่องของกามว่าจะต้องละเรื่องของกามให้ได้กามมีทุกข์มากมีโทษมากเปรียบเหมือนกับท่อนกระดูกสุนัขที่เขาไปยืนเฝ้าอยู่หน้าเขียงหมูคนขายเนื้อหมูนี่เขา มีความชำนาญในการใช้มีดอิโต้มีดปังตอมากเขาสามารถวับปาดเนื้อหมูออกส่วนที่เป็นเอ็นเป็นเยื่ออ่อนอะไรต่างๆไม่มีเหลืออยู่ติดกระดูกเลยมีแต่เลือดเปื้อนอยู่บ้างเอาโยนไปให้สุนัขตัวนี้แทะสุนัขที่รับท่อนกระดูกชิ้นนี้มาแล้วจะเอามาแทะมากินหวังจะทำความหิวให้มันระงับไปให้ถึงกับความอิ่มแต่มันไม่มีทางที่จะอิ่มได้เลยท่านผู้ฟังเพราะมีแต่กระดูกแทะก็ไปก็กินแต่น้ำลายของตัวเองเนื้อเยื่ออ่อนอะไรต่างๆไม่มีเลยเหมือนกับเรื่องของกามนี่แหละที่อาจจะให้ความสุขบ้างก็นิดเดียวแต่มีโทษมากเรื่องของการมีทุกข์มากมีโทษมากเปรียบเหมือนกับท่อนกระดูกแล้วยังเปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อเวลาที่นกเขาคาบชิ้นเนื้อไปถ้ามีนกตัวอื่นมาพยายามตามโฉบตามเฉี่ยวนกนั้นก็จะได้รับความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายที่วัดป่าดอนไหโศนี้ก็มีไก่เวลาที่พระเขาเทอาหารบิณฑบาตที่เหลือจากการฉันแล้วเนี่ยแล้วก็เทลงไปบนดินที่มันไม่มีหญ้าไม่มีพืชอะไรแล้วเนี่ยไก่เขาก็จะมาจิกกินไก่ตัวนี้จิกกินอีกตัวนึงก็เข้ามาแย่งนะตีกันก็มีทะเลาะกันก็มีก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกับชิ้นเนื้อนี่คือเรื่องของกามเราพยายามตามหาความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เดี๋ยวก็มีคนมาแย่งเดี๋ยวก็มีคนพยายามที่จะมาตัดหน้าขัดขากันทะเลาะกันเหมือนนกที่เขาแย่งชิ้นเนื้อกันอย่างนี้หรือเปรียบเหมือนกับคบเพลิงหญ้าคบเพลิงหญ้านั้นมีไฟก็ลุกขึ้นแวบเดียวไม่ได้สว่างด้วยแถมยังมีควันมากเชื้อของมันก็ใช้ได้แป๊บเดียวไม่ได้จะใช้ได้นานอะไรเหมือนกับเรื่องของกามนี่แหละมีความสุขวับแป๊บเดียวที่เหลือเป็นแต่โทษที่จะเกิดขึ้นเพราะเรื่องของกามยังเปรียบถึงด้วยหลุมฐานเพลิงที่ไม่มีเปลวไม่มีควันมีฐานที่ร้อนแดงอยู่เหยียบลงไปเนี่ยแน่นอนไม่ได้รับทุกข์เจียนตายหรือต้องตายแน่เหมือนกับกามที่ดูมันเหมือนจะดีก็ไม่ได้มีพิษสงอะไรดูแล้วเหมือนกับหลุมฐานเพลิงมองข้างนอกอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ําว่าเป็นกับดักอยู่ดูไปก็ไม่มีเปลวไม่มีควันอะไรเหมือนไม่มีอันตรายแต่พอเข้าไปใกล้ได้โดนมันเนี่ยมันจะแสบถึงสวงเหมือนกับเวลาที่เราโดนฐานเพลิงนั่นคือก้อนฐานร้อนแดงๆยังไม่มีเปลวไฟไม่มีควันเนี่ยมันอันตรายมากเรื่องของกามยังเปรียบเหมือนกับของในความฝันเมื่อที่เราฝันถึงที่ใดที่หนึ่งฝันถึงคนใดคนหนึ่งแหมมันมีความสุขความสมหวังความสวยงามคนที่อยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ฝันว่าตัวเองสอบได้เนี่ยแหมมันดีใจจริงๆคนที่อยากจะได้คนนั้นมาครองฝันว่าเขาได้เข้ามาครองจริงๆแล้วมันดีใจจริงๆแต่พอตื่นมานะโอ้โหหายหมดเลยเนี่ยมีความทุกข์ใจนี่คือลักษณะของในความฝันหรือเปรียบเหมือนกับของที่เขายืมเข้ามายืมเข้ามาใส่มาเล่นมาดูถึงเวลาเขาถ้าเห็นเราเอามาใช้ในลักษณะที่ไม่ดีไม่เหมาะเขาจะเรียกคืนไปเมื่อไหร่ก็ได้ร่างกายของเราเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับยืมของโลกเข้ามาไม่ได้จะอยู่ยั่งยืนอะไรพอถึงเวลาก็ต้องคืนโลกเข้าไปยืมธาตุสีดินน้ำไฟลมมาประกอบมาปะชั่วระยะเวลาหนึ่งพอถึงเวลาที่อายุไขมันอยู่ต่อกันไปไม่ได้ก็ต้องคืนโลกเข้าไปกามนี้ยังเปรียบเหมือนกับเรื่องของผลไม้ท่านผู้ฟังที่มันจะฆ่าต้นไม้คนที่เขาปีนต้นไม้เป็นเขาขึ้นไปเก็บผลไม้ก็ไม่มีปัญหาอะไรคนที่เขาปีนต้นไม้ไม่เป็นอยากกินผลไม้เขาก็ต้องโค่นต้นไม้นี้ลงมาผลไม้นี่ก็มีโทษกับต้นไม้มีโทษกับคนที่ขึ้นไปก่อนเป็นลักษณะของกามนี่แหละท่านผู้ฟังมีประโยชน์ไหมมีเหมือนเก็บผลไม้ได้กินมันก็อิ่มก็ดีแต่มีโทษไหมมีมากกว่ามากนะสัดส่วนนั้นมันเกินประมาณโทษนั้นมีมากมายมหาศาลกว่าประโยชน์ของมันที่มีนิดเดียวเป็นความสุขเป็นความทุกข์ที่มาด้วยกันแล้วพิจารณาดูแล้วควรจะต้องไม่เอามันเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเหรียญนะท่านผู้ฟังมีมาสองด้านใช่ไหมด้านที่ดีก็มีด้านที่เสียก็มีของดีมันก็มีของเสียมันก็มีก็ธรรมดาใช่ไหมแต่ของเสียที่ถ้ามีแล้วมีสัดส่วนเยอะกว่าเนี่ยมันไม่คุ้มกันเมื่อเราเห็นพิจารณาเห็นความตรงนี้แล้วมันไม่คุ้มอย่างนี้แล้วอย่าเอามันมาเอาสิ่งที่ดีก็มีเสียก็มีแต่ว่าเสียนั้นน้อยกว่าดีนั้นมากกว่าคนฉลาดเขาต้องพิจารณาอย่างนี้ อะไรล่ะคือสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวถึงเรื่องของสมาธินั่นเองสมาธินั้นมีข้อดีมากกว่ามีข้อเสียน้อยกว่าข้อเสียอะไรที่มันจะตามมาเป็นเรื่องของอกุศลก็มีอยู่แต่น้อยข้อดีที่มันจะมาเป็นเรื่องของกุศลธรรมมีมากด้วยพอเราละการที่จะให้จิตไปเกี่ยวข้องด้วยกามอย่างนั้นให้จิตมาทรงอยู่ในอารมณ์ที่จะเป็นความตั้งมั่นอยู่เป็นอารมณ์เดียวอันนี้ดีละละเรื่องของกามให้ใจมาอยู่ในแดนที่เป็นสมาธิกามเนี่ยมันตรงข้ามกับสมาธิท่านผู้ฟังความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนถ้าเราละได้จิตใจของเราเริ่มที่จะมาในทางสมาธิละมีสมาธิความคิดใดความคิดหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวมีปีติมีสุขด้วยอันนี้เป็นสมาธิขั้นที่หนึ่งเราจะเข้าถึงตรงนี้แต่ก็ให้เห็นโทษท่านผู้ฟังเห็นโทษเรื่องของกามนี่แหละนอกจากเห็นมันโดยความเป็นท่อนกระดูกเป็นชิ้นเนื้อเป็นคบเปลืองหญ้าเป็นหลุมฐานเปลืองเป็นของในความฝันเป็นของยืมเข้ามาเป็นผลไม้พระพุทธเจ้าในที่อื่นยังได้ตรัสเปรียบเทียบเรื่องของกามนี่เหมือนกับหัวงูพิษเหมือนกับหัวฝีเหมือนหอกหรือหลาวอย่าได้เข้าไปใกล้มันอย่าได้เข้าไปโดนมันมันจะเจ็บมากแต่ให้มาเอาสิ่งที่เป็นสมาธิอันนี้ดีกว่าพอทำสมาธิได้แล้วก็สามารถทำวิชาทั้ง3คือในการรู้ชาติก่อนๆพบก่อนๆที่เคยเกิดมาแล้วอันนี้เป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณมีวิชาเกิดขึ้นในเรื่องของการรู้อนาคตคือจุตูปปาตญาณและในการที่ทำอาสวะให้สิ้นได้พอโพตาริยะก็ได้บดีท่านผู้ฟังได้ฟังถึงจุดนี้เนี่ยแม่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมากได้อธิบายถึงคำหนึ่งท่านผู้ฟังที่มีความสำคัญมีความเข้าใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้ทั่วถึงคนแบบนี้เราไม่ควรไปคบหาเพราะเราต้องการเป็นผู้รู้ทั่วถึงเนี่ยนี่คือโพตาริยะเขากล่าวนะเขาต้องการที่จะเป็นผู้รู้ทั่วถึงเนี่ยเขาจึงไม่มาคบหากับพวกของสมณโคดมสาวกในทางคำสอนนี้แล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งพระสมณโคดมไว้ในฐานะของผู้ที่รู้ทั่วถึงแต่เดินไปตั้งคนอื่นในฐานะที่จะเป็นผู้รู้ทั่วถึงทีนี้พอมารู้ทำความเข้าใจฟังกันเทศนี้แล้วมีศรัทธาแล้วค่อยๆเพิ่มเติมสั่งสมมากขึ้นมีความรักความเคารพความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจึงรู้ละว่าใครเป็นผู้รู้ทั่วถึงใครไม่รู้ทั่วถึงเรื่องนี้สำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรามีความสำคัญผิดมีความเข้าใจผิดว่าคนนี้ดูหนุ่มๆน่ะไม่น่าจะเป็นผู้รู้ทั่วถึงแต่คนนี้ดูท่าทางแก่แล้วน่าจะเป็นผู้รู้ทั่วถึงแต่ความสำคัญความเข้าใจเพียงดูภายนอกอันนี้ยังไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราตั้งบุคคลนั้นน่ะที่เขาเป็นผู้รู้ทั่วถึงอ่ะว่าเขาเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึงถ้าเราตั้งไว้อย่างนี้การตั้งจิตของเราตรงนั้นผิดจะไม่เกิดความผิดพลาดได้พลาดตรงไหนเพราะว่าบุคคลที่รู้ทั่วถึงเช่นพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยท่านผู้ฟังเขาจะแสดงธรรมหรือไม่เนี่ยก็จะต้องดูที่ศรัทธาของผู้ฟังแต่ถ้ามี2คนคนหนึ่งเป็นคนมีศรัทธามากคนหนึ่งเป็นคนมีศรัทธาน้อยเราพระอรหันต์นะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะในสมัยใดถ้าเห็นคนที่มีศรัทธามากเห็นคนที่มีศรัทธาน้อยจะเลือกแสดงธรรมให้กับคนที่มีศรัทธามากก่อนคนที่มีศรัทธาน้อยเพราะอะไรเพราะมันจะได้ผลมากกว่าไม่ใช่ดูแค่เรื่องศรัทธาดูถึงเรื่องการให้ทานของเขาดูถึงเรื่องการพูดจาของเขาคือเพราะว่าการพูดจาเนี่ยมันสามารถบ่งบอกถึงความเคารพความรักความเลื่อมใสในตัวที่ผู้พูดได้อย่างกรณีที่พูดตั้งแต่ตอนแรกว่าท่านโพตาริยะคฤหบดีเนี่ยเรียกพระพุทธเจ้าว่าท่านโคตมะท่านโคตมะแต่ซึ่งเรียกชื่อกันอย่างนี้เลยเรียกนามสกุลอย่างเงี้ยเป็นการที่แบบทั่วๆไปจะว่าให้เกียรตินิดนึงก็ได้แต่ยังไม่ได้ตั้งอยู่ในฐานะของความเคารพความเลื่อมใสความศรัทธาจนกระทั่งเขาเปลี่ยนคำมาเรียกพระพุทธเจ้าว่าพันเตคือหมายถึงท่านผู้เจริญเรียกตำแหน่งของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการให้เกียรติเป็นการยกย่องกันบ่งบอกถึงความศรัทธาที่มียกตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าเราเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยชื่อของเขาเลยเช่นเรียกตูตูอันนี้ก็ลักษณะหนึ่งใช่ไหมการเรียกอย่างหนึ่งด้วยการให้เกียรติก็เรียกว่าท่านนายกท่านนายกอันนี้คือให้เกียรติกันมากกว่าแสดงถึงความเคารพผู้เรียกนั้นมีความเคารพความรักในผู้ที่ถูกเรียกนั้นหรือแม้แต่เรียกตัวข้าพเจ้าเองถ้าคนที่เรียกข้าพเจ้าว่าท่านไพบูลย์ท่านไพบูลย์อันนี้ก็แบบหนึ่งนะกับอีกคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าท่านพระอาจารย์น แต่คนที่เรียกแบบหลังเนี่ยเรียกโดยตําแหน่งก็แสดงถึงความที่เขามีความเคารพความรักความเลื่อมใสความศรัทธามากกว่าอันนี้คือในทางภาษาศาสตร์นะท่านผู้ฟังจริงๆแล้วอันนี้มันก็อยู่ที่จิตของผู้เรียกด้วยคือผู้เรียกบางคนอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของหลักภาษาอาจจะใช้ถูกบ้างผิดบ้างอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกแต่บอกว่าจิตใจเรามีความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสอยู่ในเรื่องภาษาก็ค่อยปรับไปไม่มีปัญหาประเด็นก็คือว่าศรัทธาที่มีนั่นเองถ้ามีศรัทธามากบุคคลที่มีศรัทธามากนั้นจะสามารถสังเกตเห็นข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรต่างๆก็จะเป็นธรรมะไปหมดเจอปัญหาเจอภาษาใดๆก็จะเป็นธรรมะไปหมดเพราะอะไรเพราะศรัทธาที่เขามีศรัทธาที่เขาตั้งเอาไว้ศรัทธาความเลื่อมใสความรักความเคารพที่เขาประดิษฐานเอาไว้ตรงนั้นและเมื่อปุตตริยะได้มีความรักความเลื่อมใสความเคารพในพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ฟังธรรมะตามกระบวนการต่างๆเหล่านี้แล้วก็ขอเป็นอุบาสกและท่านผู้ฟังขอเป็นผู้ที่จะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตของเขาทีเดียวเรื่องปุตตริยะคฤหบดีนี้สอนให้เรารู้อยู่ถึง3ประเด็นด้วยกันท่านผู้ฟังว่าคนที่เลิกเว้นการทำงานแล้วเหมือนกับคนที่เกษียณแล้วเนี่ยว่างแล้วไม่ใช่การที่เขาจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ที่กายวาจาและใจไม่ใช่เพียงข้อปฏิบัติทางภายนอกข้อที่สองทำให้เรารู้ถึงเรื่องโทษของกามว่าเป็นสิ่งที่มีโทษมากมีความคับแค้นมากเป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงแต่ให้มาเจริญความสุขที่เป็นไปในภายในทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญาและวิมุตตินี่แหละท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่แสดงบ่งบอกถึงความเป็นผู้สงบความเป็นสมณะในธรรมวินัยนี้แล้วเรื่องของความศรัทธาความเคารพความตั้งมั่นเราประดิษฐานให้ดีตั้งไว้ให้ถูกคบหาให้เข้าใจแล้วเราจะมีความเจริญความงอกงามความเพิ่มพูนในธรรมะในใจของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร